أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د سورۃ قاف د شپږویشتم آیات لمبر د غونه دی شپږدېرشم آیات څخه شروع پر پنځه څلوېښتم آیات باندې دا ختم شو. دا اوله برخه چې ده د جېره بتداسې دي چې مخکې په شلم آیات کې چې وه هلته دا خبره تېره سوله د قیامت هغه وقوع تېره سوه ونفخ فی الصور. نو دلته مخکې شلم آیات کې دغه چې په شپېلۍ کې به پوکړ شي نو دا خو وقوع د قیامت وه. تر هغه مخکې که سس بیا د امکان د قیامت ذکر شوی چې قیامت ممکن دی او واقع کېږي. نو هغه وقوع د قیامت چې تېره سوله بیا تر هغه وروسته په یویشتم آیات کې چې بیا واقعات د قیامت ذکر سول د کافره سره هم او د مؤمنه سره هم چې د سبقه در پایه د پرون در سبقه راتلې هم د کافره سره چې کومه واقعه وه کومې خبرې ورته کېږې کومه سزا ورکول کېدله سزا یې هغه وه چې اللهتعالی په هغه یو آیات کې هلته القیا فی جهنم په دا بل آیت په پای کې بیا ویلی چې فالقیاه فی العذاب الشدید چې دغه د کافره سره واقعه د معامله ده کېږي. د مؤمن و متقی سره هم دغه سم معامله بیان سی او ازلفت الجنه للمتقین غیر بعید هغه بیان هم سوی چې دا دوی خبرې الته وسولې چې د قیامت وقوع بیان سو او د کافر د پاره غواقعه او جزا بیان سو. نو دغه جزا چې و کافر ته ورکه دا پر دغه خبره باندې موقفه ده چې نو قیامت به هم ممکن وي او دی به مبغوز عند الله یې خو کافر په دواړو کې منکر دی او قیامت در سره باندې نشته بل وای د سره که واقعي سو خو زه پر الله ګران یم نو ماته سزا ولې راکوي. نو بیرته اللهتعالی دغه دوې خبرې دلته وثابتوي چې امکان د قیامت هم شته قیامت ممکن دی برا واقع کېږي او دی عند الله مبغوز هم دی اللهتعالی عذاب ورلره ورکوي. نو د ده مبغوزیت اول دواره بیانوي چې د ده مبغوزیت څنګه ثابتوي. الله وایي دا د ده پوره کم لکه د مکې مشرکان چې دغسې کافران په تېر زمانه کې هم تېر سوي دي ته چې د ټولو تاریخ وګوري الله هلاک کړي دي. نو که پر الله ګران وي نو ولې هلاکول زما په خبرم لا قاری پوس وکنه شه پکیر درس کې واقعات بیان سو د قیامت کې د کافر سره دغه پیښه کې واقعا معنی پیښه معاملې ام د مؤمن سره د واری بیان شوه خو کافر هغه وخت مونی چې دی نو خو چې زه در او تعالی مبغزم را سره کوي خو زه فرګران مؤمن خو اله تز ما سره معنی دلایل وای چې ته پر خدای نه یکره نو الله وای ته پر خدای نه یکران کته ګران سره کم کافران کې سیږي ګرد ما هلاک کړي عذابونه می پر راوستل نو پر تام راځي او بل بدای وای چې د سره زی عند الله مبغز قیامت نشته کله ممکن هغه امکان بیم بیان شي نو اول مبغزیت په سی امکان نو امکان د قیامت کو کې مکررن د تاکید د فر الله تعالی بیان کړي موږ کې امکان ذکر سوی وو د سهاله فرمای وکم به خجر اهلک نامج هلاک کړي دي قبلهم مخ کې تر دی من قرنین پیړی قرن چې دی هغه د بسته پیړی ته ویل کېږي لکه د ازمون وروسته سی وس یوه پیړی ده معنی ما پکښې درې شماری دا کشران یادوم تس چې بیا وروسته سی پیړی هغه ختم کېږي بره چې خپل د مزولې پوښتنه کوي انډیوال دي وخندا دي کړ بره هغه خو مړ شو بله ورځ بیا دا بل دور هغه خو مړ شو بیا دا بل دور هغه خو مړ شو وروسته بره نه داسې یو څوک پاتې شي چې هغه خپل په مزولانو کې څوک نه وي نو د ده پیړی ختم دی یوازې دی پاتې دی دا انسانان ګرد پیړی پیړی دي علاوه داسې پیړیانې پیړیانې ما ختم کړي دي قرنونه قرنونه مې ختم کړي دي دا رقم فعذابو باندې وکم بیخي ډېر اهلکنا موږ هلاک کړي دي قبلهم د مخه تر دوی تر دوی څوک دي دا د مکې تر مشرکانو خو مکالمه د دوی سره ده من قرن پیړی هم چې هغه خلک څه رقم وه اشد و سخت و من هم تر دوی بطشن په نیولو کې بطشه دغه دی چې سړی یو شي ته لاس داسې ور واچي نو دا لاس اچول دوه رقمه دي ګایګای ته یو شي ته لاس ور واچي هغه لاس ورته دسې کې دسې اخلاص کې ګایګای یو سړي سره دونه قوت چې دا لاس ور واچي چې هغه شه راسه پرې کړه دا رقم زور ور سره یې نو علاوه هغه خلک دغه رقم په بطش کې په نیولو کې ډېر قوت والا خلک و یعنی دا بطش کې د تفسیر لیکي وایي د دوی بدني او مالي قوت واړه ډېر و ام په بدن غشتلی و ام مالی طاقت دیور من اسباب ډیر برابر و نو اشد و سخت و من هم تر دی بطشن په نیوري کې معنا خلاصه ده سو په قوت کې په زور کې دی ډیر سخت و د مکه تر مشرکان غشتلی و فنقبو نو دین نه و تل وکړه په بلاد په شارو کې دی چې دا غشتلی و را پیدا سس و دین نه و تل په شارو کې وکړه لارې په کې جوړ کړل نقب اثر ملاقاری و دغه ته ویل کیږي چې سړی په غره کې سورنګ کاجنی یا تر غره تونل و باسي دار کړ سړی په کې جوړ کې دغه نو دی د سې زور ور وچ پر د ار شهر ګور املک نه دی لیک به په وېسته معنا سبب په کې جوړ کړ د شهر به فتح کوي و بینی وې نو په مزمن کې دای سپېږي فنقبو نو دین نه و تل وکړه ګواکې په د شهر کې وسړی جوړ کې پر لار خو به ورلی مخه نه ګرځي ک پر کلا ورلی کلا یا وره ولکه پر باغ ورلی باغ دغه معنا لارې په کې جوړول کله نقب اصلي و ته ویل کیږي هغه په غره کې سوری جوړولو ته ویل کیږي نو چې هر څومره غټ طاقت به مخکې پروت د لکه غر سوری به کې تر وتی دغه سې زور ورسره و فنقبو نو دوی نه نوتل وکړه فی البلاد په شارو کې شارونه یې ونیول د څه دپاره د پاره د تزدیل و د تسخیر چې هر ښار ته به ورلی هغه بې ذلیل کې د خپل حکومت به لهنجه راوست دغونه زورور مګر الله وایي دغه خلک ما هلاک کړ دا د نور خلکو په مقابله کې دی زوره ور ده الله د عذاب په مقابله کې نو زوره ور ده دغه خلک ما هلاک کړ چې دغه سي زوري وو فنقبو دوی نه نو تل کوله په بلاد په شارو کې د څه د پاره د پاره د ذلیل کول د اوغو دا یو رقم تفسیر شو فسینا لا فاقوی هل من محیص هل ایانو من محیص یو زائد خلاصیت او اغلهم رست محذوب دي د دې لپاره زائد خلاصیت بار ته پیدا کی چې الله تعالی عذاب را وسی الله دې نه دي خلاص سوی کنه زور دغه نو پرا چا ګور مخس بل د دغه فنقبو فی البلاد سخدش تفسیر ام علما کی چې دې خو اشد و من هم تر دغه خلقو د مکه بطشن په نیولو په طاقت کی مګر چې د الله عذاب رالی فنقبو دین له وتل وکړه فی البلاد په شارو کې میدان تراټی والی چې هل من بحیث خلاصون زای کوم دې خلاصون زای نو سپیدا کوي د الله عذابونی ول چې ارزای ته تشته درن کدای سپ مزمن پوس واس په اول تفسیر کې هغه شخوند وردی فنقبو دین نه وتل کولا سری جوړول په بلاد په شارو کې نیول دا شاتر سره تر تسلوت لانی کدا دا دا مگر دا لا عذاب چرالی الله پښتنه کوي هل من محیص هل ایا من محیص زائد خلاصونو د چیش کې و د پاره د دی نو الله نه جره خلاصي د مکه خلکو ته چیرې ته درغه په زورم کمزورې عجزه یې نو پر تا چې د الله عذاب راشي خو بیخي بس تللی تر اوسه دې یو ښار را دنیولې معنا دغسې ښارونه دې نه دي فتحه کړي دغسې زور نه لري لکه تېر خلک لکه عاجان او سمودیان چې و نو دا کومه خبره دلته په دې ځای کې پیش کړه الله تعالی چې معنا کافر عند الله مبغوظ دي ولې الله من قریات کې کم بیخي ډېر اهلک نه موږ هلاک کړي من قرن د پیړیو څخه خو هغه ګرځې د کفر واچو نو کومه چې د الله تعالی په وړاندې ته محبوب یې نو خو نه یې کافره نو عذاب الله درلره درکوي فسي الله فرمائي وي إن بيشك في ذلك پا داغ خبورو كي شدا وس تيري سوالي شدا الله تعالى داغ سقومونا چشكرا حلاك رل لذكرا پا ديك پند دي لمن دا اغا چا دا پارا كانا چوي لهو اغلر قلب نزره بي لمن دا اغا چا دا پارا كانا چوي لهو اغلر قلب نزره قزره سمراد عقل دي چي وصوك عقل لري دا غد دی واقعات سخریر غټ پند اخلي چې شو واقعي دا خدای خبره ګوره چې ته نصيحت نور تکه د هیڅ تاریخ ما زیرا وګرځې د نوح علی السلام د قوم سره څه وسو د لوط علی السلام د قوم سره څه وسو د شعیب علی السلام د صالح علی السلام د هود علی السلام دا غد چې په خپل د عقل څخه د کار اخلي هغه پند ځنی اخلي علا پاکوي نو دا غسره او الق السمع او یا داس القا چې دا چولی السمع د خپل غوږ او ریدل وهو فدس حال وهو او دين وشهيد حاضر القلب وشهيد اغه چاته وای چې زړه یې ام دلی معنی اغه سړی په خبره پیری معنی خپل کده واقعات سکار نه اخلي نو د بل چا خبره ته غوږ ورنسی د بل چا خبره ته غوږ نیول بیا د وخت قسم یو د سې چې دا غوږ نیول زړه یې هم متوجي خبره په زړه سره سنجي نو یې زدکی یو بیا داسې لکه د جمعې په ورځ ملانه سیات کی عوام دلته ناس جامه ډکی یو په خپل دکان کې زړه یې الته زاره دې چې سړی چې املاک نه غوښني ولید د بل زړه به البته په یو بل جوړ کې د بل د بیا چیری د غره کوي نو دې خو غوښ اچ ولیدي خو شهید نه دی کله چې په خبره پوه شو دا غسه مرشتي ست په خپل درسو سبقانو کې مرام مرمیش د الله طالبان ناس په دغه طالبانو کې بيخي لږ خلک هغه دي چې هغه چې دی غوښ امنی ولی شهید امي حاضر هم ادم لا د خبره سره دې غوښ په غوښ روان خبر از نیز دکی د سوال زای امر من میر د جواب د امر من میر اکثر دل طالبان دغه کتاب خلاص کی د بر بل شي ته ګوري یو وخت خبر سی بر کتاب کما زای بیا ورکه دیس کی دیس کی ابیان ناس کی چې دا نور سره ټول کی دیم ټول کی را ولر سی دا رقم شي ته سی په د خپل استور بوجه دی دی اکثر د غړل د چې دا اوس په حال ګرځي هدف خو هغه نه دی یاد و نو دلتم الا پاک وای چې په دغه خبره کی دوه کسان کار اخستای سی یا چې په خپل د عقل خاوند په خپل په شیانو کې فکر وې د بل نسیت ضرورت نه لري دغه سړی بل به هغه دی چې دی خو ډیر زیرک نه دی مګر چې بل چاته غوږ ونه سي دا رقم زړی هم دلته د بل د خبرو سره کار وخت چې رښتیا وای دا خو دغه رقم دی موږ تاسو هغه واړو ټایپ خلک ما موږ تاسو لیدل دي نو څنګه په سپرما یا پاک وي ان به شک فی ذلک په دغه اهلاک کې دغه قومو یا په دغه چیر گذشته ګرځي چې دا اهلاک کم دی او دلایل چې دي دا د امکان د قیامت او وقوع د قیامت په دغه کې چې دی لذي کرا پند لمن د هغه چا د پاره کانه چې ویل هو غلر قلبون زړه یعنی هوشیار زړه د قلبون چې دی د تنمینه د پاره د تعظیم دی غټ سره چور لري معنی قوي په درک کې هوشیاری په خپل او القایا اچولی السمع غژ وجا اچولی اداره کم ولی تات و هو شهید و هو او دین شهید دلی حاضر و حاضر القلب ام بی دس نه چې بدن دلی زړه بل ځای غم نه پپیږي په دې خبره باندې نو تا غد وای دک ولی سمو تر دې ځای پورې کوم خبره ذکر سواله هغه خبره ذکر سواله چې کفار د الله تعالی په وړاندې مبغوز دي وسنه هغه امکان ورته ذکر کوي چې نو کافر خو چې منکر وو خو یا ځان پر خدای ګران باندې ول چې قیامت پیښ سي عذاب الله کرا کی هغه ګرانښت کي ختم شو چې الله ما ډېر کافران هلاک کړي بل خو نو دا و چې برل د قیامت امکان نشته قیامت څوک کوي چې قیامت خدا منه چې بیرته انسانان را ژوندي شي دا څوک ژوندي کولای شي الله دا امکان ورته ذکر کوي ولقد الله ویول او خامخه قط په تحقیق سره خلقنا موږ پیدا کړی دي اسماوات اسمانونه والارض او مزکه وما او هغه ټول شیان بینهما چې ما بینس کې د مزکه او د اسمانو دي دا مو پیدا کړی دي په سته ایام یعنی په مقدار سته ایام په شپږ ورځې کې دا مقدار مولي ورسره کې شاو نو چې مزکه او اسمان یې شپږ ورځې دکې مخواس بل نو خو ورځې نسته بار ځکه چې دلته په ما بینس کې لمر اخواتی سپورمی اخواتی بارونو پر لګرځي نظام ته جوړ بار سخ ولر ورکه اسخ چی ورکه ا بارونو د لمر چ پر د مزکه چ پر لمر باندې را سرخه خو د لمر چ دی پر مزکه چ برابر کې د کیو ګروپ چ دی د بجلی

چې دا غش دوا خرڅ کی دا دوا خانی ولا مسؤل دی خو زموږ سیسما حول دی نو الته ارڅوک دوا وی خرسي ار دکاندار دوا پروشتي نو دغه دوا به ډاکټر لیکي بره به تر اخلي نو دغه حدیثونه هم چې ایمه مجتهدین در لیکي چې په دغه حدیث دلته عمل کیږي په دې دلته عمل کیږي په دې دلته نو بره عمل ممکن شي نو دغه خبره چې ما درته وکړه چې به بار سجود دا نه معنی چې د فرض متصل فأغا فرزو كهم چه رسطة سنت كيرتا براد لتا ناسي جنگ ناسي صفة گردن يولي نوال عرير بياده تسبيحاتي واي داد آخوات سراولا زمر مذاب داغا دي چه دا أغا فرزو متابق چه أغا رسطة سنت لري دالتا وجدا ناس تنست بس اللهم انت سلام ومنك سلام دي بايب والا عرير سفونا بماتيج أو أغا فرز چه رسطة سنت نلري فوقو كده فرزو متسل نوزما دا خبر اسلي مطلب دا دي چه وادبار سجود دا ورنفليات دا إشارة سوچا فرزي المنسخو كوا وادبار پا رسطة بسيا سجود دا سجودو تش كمي سجودية كي پرزی کنه پلیت را غو رسم تسبیحات وای پرزی منزون خاجه چیسو دا گرد آیات چشت فارسو در رسول علی السلام د تسلی د فارسو چتغه مکوا د خپل غم په چا باندې دغه کوا سړوا د خپل حزن او د زړه جوش په دغه شیانو باندې د خپل غم تسلی کوا چې د المنزه ته پناه یوسنو دا خبره چ خلاص اسول دا پسې کوم آیات چې واستمع په دې کې چې بیا دې دلته بیا وقوع د قیامت بیانیش لکه امکان د قیامت چې مکرر بیان شي پلار فکر درس کې بیان شوی نن بیا په ولقد خلقنا السماوات کې بیان شو وقوع د قیامت خو مې پلار مخ کې ذکر شوی په هغه ځای کې چې وجعت كل نفس معها سائق وشهيد التنا بیان شوی وس بیا وقوع د قیامت مکررا ثابته نو بره مولا خاري خبره داسي چې امکان د قیامت هم مکرر شي پلار مخ کې نن په درس کې به راوي وقوع د قیامت به مکرر شي پلار مخ کې وس بیا شي نو د شي الله فرمای واستمع وجونس اوریدل وکنو دا وا چاته وای ور مخاطب ته وای یواز نبی علی السلام ته ندی تغور ونه سه خبره ته مال خبره واور لکه مش په پښتو کې دا غس نه وای په دا پېښوريانه کې به ډېر یواز دي برای خبره واور خبره چې واور ته متوجي کی برنه دي خبره درته کینو که دا اسمه مزمن پوس یو گای گلا ده هم در رقم درته چې خبره واور چې درته وی کی ورسته بیا ته څه پوس به یعنی زما د خبرې ستاسوونه قدر اخیسته وکړه پوه شو په خبره باندې که ایله ماج بیا شیان راپشتړی چې د دغسې ویل د دغسې ویل دلته م رب العالمین وایي واستمع غوږ ونس نو کومې خبرې ته خبره دغه ده چې وقوع د قیامت وس بیانی لس فرمای یوم یناجي المنادي من مکان قریب یوم په هغه ورځ یونادی چې ناره کوي المناجي یو ناره کوونکی اسرافیل علیه السلام یادی من مکان د یو ځای څخه قریب چې ډېر نژدې دی نو دای خو چې دی اوغه د بیت المقدس پر علاقه باندې پر هغه علاقه اسرافیل علیه الصلاه والسلام هغه شپلې پوکي چې دا قیامت جوړیږي نو مکان قریب اولیات کوي دغه وجه دا د مکان قریب چې دا دغه نغټه ناره ده چې ار سړی چې زما په دغوش کې راتووال په خبره پوسې دغه په زور ناره ده ډیر ونیږدې نه غواړي چې ورته ولاړ هغه دغه رقم دی چې په زور مل زنګلی دغه په غوښ کې دغه سورنه وزي خو زه راي چې مړ کیږي خو ګرځم مړ کیږي نو ته خبرې ته غوښ ونسه يوم أغرز ينادي تناركي المنادي ناركونكي من مكان قريب لنجد زاي سخه يوم بدغ أغرز باندي يسمعون ومضي أوري الصيحة أغلوي أواز بالحق فرشتها سره بدغ أغرز بدي دغ غرت الصيحة صيحة مش چغي تواي يا كرير تواي خواهد دو پشبالي كي چفكي خواهد لكي غرت كرير بدغ أغرز بي أواري ذلك دغ يوم الخروج دغ أغرز دراوتو ده ګوره او قعده قیامت مال په دې کې بیانې نو اوله څنګه متوجه کړه بل غوښ ونس ورش ونس په دغه ورځ د ناره کوونکی د نږدې ځای ناره وکی په دغه ورځ باندې خلک یو چغه پرشته او اوري چې د اسرافیل شې شپېلې ده نو بار څه څه غوښ ونس او ذلک یوم الخروج دغه دراوته ورځ خلک د مزیک سره وځي بارم ځکه سره وچی وي ارمړی راپورته سي چې منیا ویل نه دغه دی قعده قیامت بیا بیان سو ترجمه یې بیا کو واستمع غوښ ونس خبره ته غوښ کشه يوم أغرز ينادي شناروك المناجي ناركونك إسرافيل عليه السلام من مكان ده دي سزايس خا قريبي چه نجده دي أرسوك چوه زما پا غشك را پوك رزما و بغل تولار دي ده نجده زايس خا چاو چا تفسير دي سكر دي من مكان ده أغزايس خا قريبي چه نجده دي و أسمان ته أغا ده غد بيت المقدس علاقة چه ألت كم ده ويدا ترگر ده مزيكي چه ده علاقة دول اسفر سخة چوك اي چوك ده ميلا ده و أسمان ته ترجي نوري مزيكي ور نجده ده نو پا ده غي مكان قريب ذكر كي چه أغا مكان چه أغا وچا ته نجده دي و أسمان ته نجده دي أو نور تفسير نور يا چه مكان قريب دي و أرس ريت کته ورو مکان خریب ارشیف ته څنګه دی خو هم ده غوښ دغه سی ورکون کې څه زره چی خدای چوي زما بغلته ولاړ دی و ام نو یو په دغه ورځ یسمعون دی اور الصيحه اواز کرج بالحق كل شتاسره ذلك يوم الخروج ذلك دغه يوم ورز الخروج دراوته الله عز وجل پدا ما بینس کی بیر تبع اغ امکان ور اچی د قیامت الله فی انا نحن نحیی و نمیت انا بشک مر و نحن مر نحیی مر ونج کول کوم لا کاری سونه تاکید دی انا مر و نحن مر نحیی خو بیا متکلم سغاته انا بشک مر و نحن مر نحیی مر ونج کول کول لیل کا سوک یو چاته وای چې ډیر زور وری بار دی چا سره وعده کی دا کار د سکیر هغه دی خو زیه کو منو و خو زیه کو مد هزه زده د سده فارته وای چې من از مازور خود معلوم دی نو چې مازور در معلوم نظام دا کار د سکیر حکومت کې یو کار باندې ضرور دی هغه زیه کوم توسل وار ورغل ملاقات هغه دا په ما ورسیدي زیه کو زه نو دا تکرار دغه رقم دی چې الله نو خو ما قدرت تر معلوم دی تاته ولي قیامت ګران دی ان به شک موږ مگر الله تعالی احتراما د ځان څخه په مشتعبر کې دا نه مانه چې خدایان ډیر الله یو دی ماز احتراما لکوي موږ دا کار کو سره خپل ځان دی په زموږ تاسو په راځه کېم دا غسسته ان به شک موږ نحنو موږ و منحي موږ ژوند کول کو و نو میته موږ مړه کول کو نو چې دا دواړه کار چې احیا او اماتات زما او چوار د باندې انسان ژوند کوي هغه الله او ما کا بیا چې مر ور کا ما کا الینا المصير نو الینا ومشت المصير برتلا گرزیدجن واگرزوای جین بیت سفر بلا ولا قبر سیل تبرازی و الینا نو خاص ومشت المصير برتلا گرزیدجن ا د قامت وقوع بیا په بیان یی ځاله ته تاخد قامت وقوع را روانه په مابینس کې د قدرت ترواچ او چغ امکان برتد سیل د زین و نو چې قامت نو کله ممکن ده الله تعالی ورواچ اغه وقوع د قامت روانه دوام یوم اغه ورز تشقق چی چیوی الارض و مزک شق و دا چاودو لو توایی لکه گای گای مزک و بکی چی وچی سی برا در زون وکی نو داغ قبرونم گرد داغ سی وچی و در زون که سرای تراوی و سخبال یوم اغا و رست شق قو چی چیوی الارض و مزک عن هم دا دی سخه پا داس حال کی سرا عن چی دی بگرد چا بکت لون کی یسرعون سرا عن دا سرا عن حال دا چا سخه دا عن هم سخه یوم اغا و رست شق قو چی چیوی الارض و مزک عن هم دا دی سخه مزک زنی وچی وی اچی وی چو دی لکه گو بلک تر راوز دا رکم گو بلک پوز زکی خو پیجن تر مزک دا غیش وی راوز لطل غر و دریج چی چیوی مزک دا دی سخه سرا عن سمانه او دی نو تلون کی سرا عن چا بکی بس غلی بلا بلا خبر سچ دا را و تی دا کابر سخه شاو خواه چو گره بلک پتر آتر روان تی چیرې ځي خو د حشر میدان ته ځي خو بالا دی په خبره پوهیږي چې بس روانګي ته سراعا په داس حال کې چې ابک تلونکي ذلك حشر علينا يسير بیا هغه وقوع ده ذلك دغه نو الله پاک چې د دې د ځمکې سره ووت یو چابک سي حشر دغه را جمع کړي د علینا پر موږ یې سیر ډیر اسانه تا ته ګران ولي مار میږي چې دا نو بیا د انسان څنګه را ژوند کیږي الله وي دغه رقم چې د ځمکې په یاب لا وچو ډیر او وبزي او دا ماته ډیر اسانه کار دی حشر خو ما درته ویل چې جمع کېدو ته وای لکه موږ په پښتونو کې چې بام ګلو برای نه اشار کړی وو اشار چې دغه د حشر تورې دي مانه خلک را جمع کړو کله را ټول کړی وو نو الله بیا دغه د انسانان را ټول یو د پاره د حساب د کتاب ځکه دغه کار چې د خلک د مزګ سراوځي په چابکی روان دي حشر دا را جمع کېدل دي علینا پر موږ یې سیر ډیر اسانه ده به خیر اسانه کار دی الله زور نه راته غواړي پسې برته تسلی ترالو لکه دا ګرد شان چې مکرر او چمال امکان مکرر ذکر کی چې قیامت ممکن دی په دلایل وقوع د قیامت مکرر ذکر کړه تسلیخ مخ کې اوس په دغه درس کې نبی علی سلام ته ور نه کړل چې ولتل منځونه کا په دا وخت کې په دغه سره د خپل غم آرام بوه په دې اوس کې چې دی بیا لا تسلی ور کی چې ته غم ګولې کې یي ته خو به ما پر دغه نه مسره تکړی چې خامخا به ایمان پر وړې کې نه راوړې به سره ګور ته خو جبر نه ته ما دغه د پاره استول چې خلکو ته حق بیان په غوښ کې خبره ورکه منلو نه منلې هغه ستا کار نه دی ګر سره جن نه مني کدای شي خبره پوسوي پښتنو خبره خود معلومه ده چې چاته نصيحت کوي هغه نه مني برزه خدای اتلسم تاثیرین ځای خدای اتلسم تاثیرین ځای نو خلا پاک وای چې خدای دې تاثیرین ځای کې چې نه مني کې مني خو ته دې خبره ورته وکړ بالکل دراسي الله وي زه معكم کې نه مني نو په دې کې پر تاسو بوج دی ته ولې غم جن نو نحن مج اعلم الله وي خبردار یو بما په هغه خبره یقولون چې دی وای نو د دې خبرې علاوه زه کوم نه اورم چې ته ګردنه شاتر ته کېدای چې ورارس بل ته دغه پسی لک نو خدای علاوه زه اورم نو و ما انت علیهم بجبار و ما نه انت ته علیهم پر دی باندې بجبار جبر کوون کې خو امنه ته به ما د پاره دغه نه لږ چې په زور به ایمان پر راوړي کېدای سپه مزمن پوسبه کته ور ادم جاجین ویل وس جات کی چې وایز اسلام راولم مجاهدین جهاد دغه د پاره نه کی چې په خلکو په زور اسلام راوړي مجاهدین دغه سي جهاد کی بره و ازما اسلامي قانون چې مخه منی سده مخه می چپسه کدی په خلکو په زور اسلام راړای نه خو اندوان به راتین کړی چې ونه سکلی مو خو هندوانو ته هغه د حفاظت هم کوي د ایمان مطالبه هم نه ځینې کوي چې کوم چا ایمان نه دی را وړي هغه چې دغسې کښېني مګر و د اسلامي نظام مخه دې نه نسي چې زه نه منم اوس هندو ته موږ که غوا ته سجدي کوي که د غوا بولي چې هر څه هم چې کوي کیلکۍ مو چې هر څه هم چې ته کوي سجده ورته کوي هغه ستا کار دی زما د اسلامي نظام چې اسلامي حکومت یې مخ به نه نیسي دا بل مسلمان چې اسلام منلی دی نه کوي نو دلته چې دی باره موږ ورته وایي چې که ګناهکار یې خو ګناهکار ته خو امر بالمعروف نهي عن المنكر که مرتد خو جزا دې د قتل نو چې مرتد خو دې ولاکه پرېږدم یو اصلي کافر دی د اصلي کافر سره چې حربي نه یي حربي دغه د استاد نظام مخې نیسي جنگ در سره کوي اسلام جنگ نه ورسره کوي نو جهاد چې کیږي هغه دغه کسانو د پاره کیږي چې د مسافر د نظام مخه نیسي کدای سپه بوهیږي لکه کفار هم عین دغه مقابل از مر سره کوي کافر پر هغه مسلمانان ولې نه راځي چې په امریکا کې دي په داس سوال خو پوهیږي هغه چې په جرمن کې اوسیږي په امریکا کې اوسیږي داسې کفري ملک نه سته چې هلته مسلمان دی دی هغه ولې نه بندي کوي هغه ولې زولنې نه ورچ هغه ولې ګونتنامه ته نه بیي خو هغه ته وایي ته خپلې لمونځونه و تسبیح دې اړوه سوله چې تسبیح کوي چولیې لګیا شم چې کوي د نظام مخه مه نیسه نظام بیا هغه ورسره منلی دي تاسې به دا خبرو ته خو متوجه شي تبلیغ ولې په ګرده دنیا کې آزاد دی خو دا د کاپیره سره پټه دا معاهده کړ ده چې ستا د نظام مخه زه په ټوله حیات ولاکه ونسم زما په لمونځو ته کار مدره کاپیره زه ستا لمونځونه څه کوم خو هغه زما په ملک کې لمونځونه کېږي که نه کېږي نو هغه مسلمانان دی کار نه پلري دغه مسلمانان چې دي پر یاد یې دهشتګر نوم ولېږدي خو د ده د نظام مخه چې نیسي بس هر څوک چې د ده د نظام مخه نیسي بهره دهشتګر دی کنې خو ستالي به خپلې د خپل ښځې خپلې خوندې ولونې بیا د مکتب راګرځول دی هلته نه کېږي ولې کېږي خو دی ښه نو خو ته زما نظام نه منې خو زه هم ښځې ازادې دي بربنډې دي چې یې هغه دې کې توان نه دي نو دا خو ته زما د نظام مخه نیسي چې ورته زما په اسلامي نظام کې بیا دغسې ازادي نه لري لکه ته چې ورکوې نو دی ستا نظام زه نه منم دغه ټکر ګرده د نظام روان دی سر په دا خبرو خو بېخه کې تاسې اوس پوهېدلې یاست دا د جهاد مسلې ته رالم چې الله وایي ته جبار نه یې معنا په خلکو په زور ایمان نه راوړې نه چې راوړې مګر و مقابله دې نه کوي نو لکه موږ چې په اسلامي ملکو کې دا د کفار لرو ږغ نه ورته کوو خو دی زما نظام مني نظام منل څه معنا ایمان نه راوړي زما چې کوم قوانین دي ښاري قوانین چې دي هغه د ایماني ګرځ تطبیقوي نو کفار هم دغه رقم دي چې په عده کې مسلمانان اوسېږي په هغو دی کار نه لري موږ په هغه کافر باندې حربي بولو چې زما نظام نه مني مقابله کوي دی بیا ما حربي بولو وایي چې زما نظام نه مني مقابله کوم دغه ځای د لیپسې راسې بندې وایي ورته وایي چې بابا خو د لمونځ کوونکي دورې هم ستا هغه ته ولې غږ نه کوي خو د دا بله د غوټه په شا ده پر میدان ډله ولاړه ده تیارې ته ښځې دا ته ولې غږ نه کوي ترله کړي دي دی چې زما نظام منلی دی داز ما د نظام مقابله نکی نور د خپل کار د تسبیح اړې کروجې نس نور زخه په جوړ روزه نه ماتم کافر یې څوک نه راغزارې چې خپل کې ورته کې تاول روزه ده یې څوک در منځ سره پرې وي چې تاول منځ کې پیر پوت کازان ورته کې دی نه پرې وي دا یې زما قانون مخرب په نظام خبره پر نظام د اوس په مضمون کې راځي چې دی نو الله او نبی علی السلام ته دغه سی وای چې تو خو پر دغه نه مقرر چې ته په زور په دې ایمان راوړې پر دې جبار نه فذكر پای کې نو وای شچ نو جبار نه برګر سره نو دا د جن کار تبلیغ دا نه پرېږې نبی علی السلام خو تبلیغ کاوه بیان کاوه خو په زور په خلکو ایمان ته نه راوړې دا ستا مسؤلیت نه دی فذكر ته پندور کاوه بالقران په قران سره من و اغه شاته خافو چې هغه بیریږي وعید زما د عذاب الله و اغه چاته نو ډیر بیان کاوه چې زما د عذاب بیریږي د مؤمنان چې هغه د الله تعالی د عذاب څخه ویری اخستی دی شپه یو په خبر ولې خدای دې چې بیریږي نو خبر ته غوږ نیسي نو چې غوږ نیسي بس د خبرې بیان ک دغه کار چې دی ته به خاصه توجه کړي دا نه معنی چې ته به عام دعوت نه کافر کې امکو مسلمان کې امکو خدای سره به خاص تر مرعات لاندې نو وس مسلمان تم تبلیغ نکیش بیان نشو ته کول برابر کافران ته ودرېش وس ریش بابا خو الله پاک دغه سوی چې ابيري ژغه ته ډیر کو ترابل فذكر تفندور کوا نصيحت کوا بالقران په قران سره من وهغه چاته يخاف چې دی بیریج و عید زما د عذاب څخه وس مال په د آیات کې تسجيب وکړه د تسلی په ځای سر نو خلاص هغه دغه دي چې نحن اعلم بما يقولون د آیات سره ته چوغره چې الله دې د خبر نو زما څخه کم تیریج را معلومه دي نو په هغه څه په یل چې نو سزا ورکوم ته پریشانی مکه ولا کامور له سړی چې کښنه پر بد وینه براوي زه دې وینم وای یا به دې خبرې کې برای ستا غزه اورم نو څه معنی خو نه سزا درکم دلته پیغمبر ته دغه ولا چې د سزا پر ماده زه په اړه خبره خبر یم تا ته پر د جبار نه اوس غم مکو چې وګي ایمان رانوري نه جره خو زه خبري اورم نو تسلیه په کوم توري کې سو نحن مج اعلم ډیر خبرداري به ما په هغه خبري قولون چې دی وای و ما انت او تنا عليهم بردي بجبار جبر کوم چې په زور ایمان پر راوړې ا دغه کار کا فذكر بالقران من يخاف وعيد هغه سو چې ما د عذاب بیرې وغه ته پند راکوا په قران کریم سره قران ډیر ورته وای نو در ټول شزر عمل اخاري د نصيحت ته فار قران فذكر بالقران دا نور قصی چې د قران څخه خلاف دي و ماغه خوم چاو چاته عبرت ور لرور کی خو دا وعظ غټ مرکز چې دی قران کریم دی دغه څخه باید وسی اغه نور واعظین چې رقم رقم نغمی و شان ور اچي اغه نه دی دغه رقم تر جديده مهم دي د اسلام د لارې څخه نو الله عز وجل مشتس د انکار څخه وسات او الله تعالی دې د نیکو اعمالو توفیق را لره راک الله دې صحیح عقیده راک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.